เรื่องบูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัตน์ตอนที่5โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ได้ไล่ไม่ทันโหวตเสียงถ้าแพ้เมื่อไรฝ่ายที่มากก็ต้องชนะถูกก็ต้องเป็นผิดผิดก็ต้องเป็นถูกตรงเนี้ยถ้าว่าย่านแต่ผีป่าสัมผีดำสิเราพ่อยถ้าสมมุติว่านายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นศาสนาพุทธผู้แทนกว่าค่อนสภาไม่เป็นศาสนาพุทธอะไรจะเกิดขึ้นชะตากรรมของพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรในอนาคตเพราะรัฐธรรมนูญของเราไม่มีบทบัญญัติไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะเหมือนพระมหากษัตริย์รัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะทีนี้เอาประชาธิปไตยมาบอกว่าถ้าไม่ขัดกับประชาธิปไตยจะถือศาสนาจะกระทำอะไรจะเผยแพร่อะไรก็ได้การเลือกตั้งปัจจุบันทำให้เราอุ่นใจไหมการซื้อเสียงขายสิทธิ์นั้นไม่ใช่เป็นเพียงยาพิษทำลายลดละประชาธิปไตยนั้นแหละเป็นที่มาแห่งความตายของพุทธศาสนาและความล่มสลายของสังคมไทยถ้ามัวซื้อเสียงขายสิทธิ์อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ว่าวันหนึ่งยักษ์จะปล่อยอมนุษย์ร้ายมากินนะเหตุอัตถิธรรมจริยานะเหตุอัตถิสมจริยาปุญญกิริยากุศลกิริยาอัญญมัญญขาธิกาวัตติทุพพละมณิกาเพราะเขาไม่รู้จักปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเขาไม่ประพฤติให้สม่ำเสมอเขาไม่รู้จักประพฤติสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเขาจักกินซึ่งกันและกันจำไว้ให้ดีภาษาบาลีเขาเรียกว่าอัญญมัญญขาธิกาเขาจักกินซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้สังคมเรากำลังเข้ามาถึงยุคคนกินคนราษฎรกินราษฎรนายกินนายคู่กินคู่คู่ก็กินกันได้คู่พอเสือหอนย่ามเลือกตั้งเมืองนี่แหละก็อบจเอามาพระเราคอยสิเลือกเก้านี่แล้วผู้แทนคู่นั่นนั่นนั่นให้มันสิกินกันอัญญมัญญขาธิกาจะกินซึ่งกันและกันถ้าไม่มีธรรมคู่กินคู่ตำรวจกินตำรวจนายกินนายราษฎรกินราษฎรพระกินพระพระก็กินกันอีกถ้าบ่มีศีลมีธรรมพระใหญ่กินพระน้อยพระเป็นกินพระตายบ่เผาจะเถื่อนนี่เอาไว้ถ้ากินเมื่อ5 6วันมานี่สอบอุปชาผ่านมาแล้วมีบางท่านสอบตกเตินลัดทุ่งมหาอารามาเศร้าหมองอยากศึกผมสอบได้บัดแต่ว่าบ่มีแนวให้เพิ่นกินไว้ถ้าถึงขนาดนี้แล้วจะเป็นอย่างไรสถาบันพระสงฆ์นั้นเป็นสถาบันที่ถือว่าดีที่สุดทางจริยธรรมแล้วจะหวังอะไรราษฎรกินราษฎรย่ามเลือกตั้งว่าสัญญางหลุดหลายหลายบ่เฮ็ดนั่งถ้ากินเขาเบอร์หนึ่งก็กินเบอร์สองก็กินกินบัดสุเบอร์กินบัดสุหักตัวเขาพร้อมเขาย่านบาปเขาจะเอาเจ้านี่ครับพระบักปานน้ำท่วมทงย่ามเลือกตั้งปลากินหมดบัดย่ามน้ำลดหมดกินปลาเลือกตั้งแล้วเขาเป็นผู้แทนเขากินหัวเห่าย่ามเมื่ออาโปน้ำไล่น่องท่วมทงหมดบ่มีบนสนปลากังเฮยหัวย่ามเมื่ออุตกังน้ำว่างล้วงเคินขาดหมดกระเจอกระเจยหัวหนุ่มใส่ปลาแสบเดกูกินหัวมึงคืนบักงามนี่เขาเลือกตั้งเขากินเขากระตาเงินเขาขวมพันวะเนี่ยปูคุ้นหรือยังไงเอาโรดปะวะพวกมึงไม่บาปหรอกมาสั่งกระตาเงินเขาขวมพันวะเขาไปอีกแล้วดิย้าวสมาบอกกันเนี่ยนี่น่าจะบอกว่าจะเอานะลูกนะหลานนะง้วคุ้ยเห็นแก่หย่าเขียวในหน้าแลนเขาใสปลาเห็นเบ็ดหุ่มเหยื่อไหวค่อยถ่าสิสวบกินบัดติดข้อดาวดินสิเจ็บแสบพ่ายหลังเห็นแต่กินของเขาสิเดือดห่อนเคิกมือเมื่อนะพ่อแม่เราสอนเดี๋ยวนี้เมื่อเรากินเขาแล้วเนี่ยพอเวลาเขาได้เป็นน้ำห่อนได้บัดเนี่ยเขากินหัวห้องภาษีบำรุงท้องถิ่นทั้งหมดไปรวมกันเป็นงบประมาณแผ่นดินไอ้งบประมาณแผ่นดินกลายเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของปลาคอกังซุ่มนี่บัดของหมดนี่บัดเนี่ยแล้วมันจะฝึกนิสัยให้ลูกให้หลานกลายเป็นสังคมเข้าใจผิดถูกมิจฉาธรรมาปเรตาฟังให้ดีภาษาบาลีว่ามิจฉาธรรมาปเรตาสังคมคนทั้งหลายถูกความเข้าใจผิดเป็นชอบครอบงำเมื่อนั้นยักษ์ขาวาเรอมนุษเซโอชัชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินบาดนี่บ่แม่นธรรมดาได้บาดนี่อันที่ซื้อกันในประเทศนี่ยังบ่ทันย่านปานใดยักษ์สิเข้ามาบาดนี่ยักขาวาเรอมนุษเสโอชาชันติเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่20 ข้อที่496 97 98หน้าที่203จะได้เห็นคำนี้ภาษาบาลีว่ายักขาวาเรอมนุสเซโอชาชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินไม่ยังไรยักษ์ลายเรายังไม่เคยแปลคำว่ายักษ์ภาษาสันสกฤตว่ายักษ์สัตว์สบฤศีลงท้ายภาษาบาลีว่ายักขะขอไข่อยู่ท้ายภาษาไทยออกเสียงแบบสันสกฤตว่ายักษ์ยอยักษ์มหานากาศกอไก่สบฤศีกรันยักษ์อันนี้เขียนแบบสันสกฤตภาษาลาวว่างักบาดเนี่ยแพงขากับไปเอกบาดเลยยังไม่ได้แปลทั้งลาวทั้งไทยงักคือกันในกระไดเป็นญาติในหยักทีนี้ลองดูว่ายักษ์จริงๆนั่นคืออะไรเขาก็เห็นแต่ปั้นหูบอกแก่ถือกระบองเพชรแถววักไงมันบอกขันยักษ์จะสั่นที่ไปย่านหัวมันยังหันเตรียมเพชรสิ้นหลอดยักษ์ได้หลอดมันโตใหญ่บานนั่นปืนเท่าดีกระดกกระเดียขนาดขีปนาวุธสกัดดีของซัดดัมฮุสเซนก็ยังมีพระที่อดยิงซ้ำยักษ์วะนี่แม่ว่ายเฮ็ดสมเอือบเกลือตากสิ้นหลอดยักษ์มันไปยังคำนั้นเป็นโตจังสันมันบอกเป็นยักษ์แนวนั่นสิว่ากินหัวเห่าภาษาบาลีว่ายะชะติตัตระภริงกโรตีติยักษ์โคบุคคลใดมีคุณงามความดีให้คนทั้งหลายเคารพกราบไหว้บูชามอบพรีกรรมให้บุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์บุคคลใดมีความชั่วมีอิทธิพลให้คนอื่นหวาดกลัวจนยอมมอบพรีกรรมให้บุคคลนั้นก็ชื่อว่ายักษ์ยักษ์ร้ายยักษ์ดีไปใส่คนหวายนี่ยักษ์ได้เหลืองเออเฮ้ยนี่อาตมานี่ยักษ์อาจารย์ตังโขยักษ์พระพุทธเจ้าจอมโจกยักษ์ไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่13มัชฌิมปัณณมัชฌิมนิกายอุบาลีวาทสูตรท้ายๆสูตรนั้นจะได้ยินคำหนึ่งภาษาบาลีว่ายัสสาหังสาวโกยัคขสนามะแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นานผู้ทรงเป็นยักษ์ห้องบริบังซื่อพระพุทธเจ้านั้นยักษ์ดีพระเจ้าพิมพิสารทำดีมากๆเป็นโสดาบันตายไปแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ชนะวสภะยักษ์ยักษ์ดีเทวดากลุ่มหนึ่งก็เอิ้นว่ายักษ์ต้องเข้าใจแต่ว่ายักษ์สิมากินเฮานี่บ่แม่นยักษ์ซุ่มจังซี่ยักษ์ซุ่มนี่บ่กินไผดอกนี่ถ้ากินแต่น้ำหมูบ่ให้กินถ้าเบิ่งมื้ออื่นนี่สี่ห้าโมงบ่ทันให้กินก็นั่งมึนตาแม่เพื่อนเนี่ยเลี้ยงง่ายกูงอกกูคุ้ยผมอยากซุ่มเนี่ยบ่ไปเข้าหัวเข้าสวนไผเพื่อนเนี่ยคันบ่เคยให้ก็บ่ทันได้กินซ้ำยักษ์ร้ายหมายถึงนายทุนหมายถึงคนมีอิทธิพลพอถึงเวลาเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเนี่ยพวกที่เป็นอมนุษย์คือคนที่ไม่มีคุณงามความดีมนุษย์แปลว่าผู้ใจสูงอมนุษย์ผู้มีจิตใจต่ำทรามเห็นแก่ผลประโยชน์ไม่มีคุณธรรมแต่อยากเป็นผู้แทนราษฎรวิ่งไปหายักษ์มอบให้เลยคนทั้งหลายกำลังถูกมิจฉาธรรมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบครอบงำเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดานดาวดงกว่วงว่าแปนคอยซื้อเอาเจ้าว่าแต่เจ้าให้คอยคักคอยมักอยู่เจ้าเนี่ยปลายว่าลายแต่ผู้ไม่มากก็มักอีกแนวหมอกอวิเศษว่าสั่งคนร้ายใจสั่งคนร้ายใจมันเป็นตะสั่งคืออย่างนี้ได้เฮาเด็กก็ได้มันร้ายใจว่าจะได้บาทเนี่ยเสร็จแล้วพวกนายทุนเขาลงทุนสักพันล้านงบประมาณปีนี้800,000,000ขอให้ได้โครงการบิ๊กๆเอากำไรได้สัก10,000,000,000ลงทุนเพียง1,500หรือ2,000,000,000 3,000,000,000เพื่อกำไร10,000,000มันพอลงเป็นยังจังบ่มาสมัครเองหยักถ้าสมัครคนเดียวระบบประชาธิปไตยไม่เอื้อต้องสร้างคะแนนสื่อหัวละ400 500เป็นยังข่อยเบิดให้เจ้านี่20,000,000 20,000,000 30,000,000ข่อยได้ผู้แทนในกำมือข่อยเนี่ยจัก30คน40คนเนี่ยมีอำนาจต่อรองที่จะตั้งเป็นรัฐบาลหลังจากนั้นโครงการบิ๊กๆก็ใบ่ออกข้างหลังของมันทีนี้เฮาสังเกตบางบ่ผู้แทนเฮาที่ซื้อเสียงเข้าไปเนี่ยมนุษย์ผู้ไม่มีจิตใจสูงส่งไม่มีคุณธรรมไปนั่งอยู่ในสภานั่นน่ะซ้ํากันแล้วก็ยักหักขาใส่ของไว้ถ้าปนมื้ออื่นนั่งอมขี้แขวจูรู้บ่ปากบ่ติงยังหลับตาแม่ๆอยู่หั่นหลังเทื่อถ่ายวิดีโอไปเห็นเงานอนตบสุกอยู่ปานไกลตายหาผู้แทนเฮายามพออภิปรายเข้มข้นเรื่องบทบาทเรื่องสิทธิเรื่องความผิดความถูกอะไรนั่งเฉยอมกี่แขวจะรู้จะขันหาแต่เห็นชอบครับเห็นชอบครับสิบหูอยู่เต็มใจเต็มหูได้ยินอยู่จะพูดไม่ได้เพราะมาเพราะอำนาจเขาเถื่อนพูดถือว่าแหกมติพรรคขับไล่ออกจากสมาชิกพรรคถือว่าหมดสมาชิกภาพเลือกตั้งใหม่นั่งดูซื่อดีกว่าเว้ยป่ะวะเห็นชอบภาพก็ได้อยู่ถ้าละลานละไรอยู่ได้รถคันใหม่ๆขี่น้ำเขาอยู่ ระวังเมื่อนานเข้าจะเกิดเป็นนิสัยคุ้นเคยไปถึงลูกถึงหลานถึงเหลนวันหนึ่งบ่แม่นยักษ์ภายในประเทศจะมาจากยักษ์ต่างประเทศบางศาสนามีเงินให้ธนาคารโลกมันยืมดอกเบี้ยปีหนึ่งแสนกว่าล้านเอาแต่ดอกเบี้ยนี่มาซื้อให้อมนุษย์ซื้อที่นี่ซื้อเลยหัวละ 3,000 3,000 3,000 นี่เบิดพอแสนล้านจะพอประเทศไทยวันนั้นในรัฐสภาอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติไม่ได้อยู่ในมือของพุทธมามกะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับชะตากรรมของพุทธศาสนาจะถึงทางตันถ้าไม่รีบแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยนี่จะเป็นปัญหาอะไรสื่อเสียงขายสินี่อย่าว่าเป็นเรื่องเล่นน้อยๆได้นี่ลึงไปลึงแล้วล้วนขี่สวนแล้วหยามพันบาทนี่โดนเขาเลยลึงขึ้นไปเบิดบานเมืองได้มั้ยมาถึงตรงนี้ที่คนโบราณว่าหลังจากนั้นเมื่อเสนาอำมาตย์ขาดธรรมคนดีๆจะถูกย่ำเป็นหมูหมาคุณธรรมจะขึ้นตรงต่อเงินตราพระสุธาจะเดือดเข็นเป็นอาจินฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลเพราะมันไปทางป่ากันหมดกินป่าตรงโน้นกินเกาะตรงนี้มีแต่พวกยักษ์เข้าไปอีกพันฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเราภิกษุภิกขาจารย์บุคคลกอดทุศีลไม่ได้เรื่องภาพว่ามีศีลจังสันจังสีคือตื้มเข้าไปอีกพันประชาชนจะจนยากทั้งแผ่นดินพวกธรรมินจะฮึกห้าวอหังการเรานักปราชญ์ผู้มีศีลมีธรรมจะต่ำต้อยพาลาลอยจากเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีคนซื่อๆถือพระเจ้าจักเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วๆตัวกาลีคนอัปปรีจักเด่นดังม้าจิ้งจอกสิไดขึ้นนางไตค่ำคุ้มโยท่าไฟพ่นทั้งขายหงคำผายเวหาเฮือนเอกสิมนกนอบไหวเป็นแหล่งให้แกกาข้าเปียบม้าจิ้งจอกถือว่าเป็นคนโกงมากจะได้ขึ้นนั่งปกครองพวกฝรั่งก็ว่า as cunning as a fox ก็บอกว่าโอ้ยโกงปานสุนัขกิ้งจอกไปเพิ่นนี่ว่าสัน slippers as an eel ว่าสันกิ้งไหลลื่นปานปลาไหลเลยว่าสันภาษาฝรั่งว่า eel ภาษาลาวว่า eel มันคือกันจังหน่อยอยู่ตัว eel กับ eel มาถึงตรงนี้เอาอะไรมาแก้ไขต่อจากหันพญาถ้ำสีมาซอยหินจูนามสิจมลงคือเก่ามาน้ำเต่าน้อยหน่วยแห่งจังสิฟู่ขึ้นดังเดิมถ้าเอาศีลเอาธรรมเข้ามาแก้ไขบูรณาการจิตใจของคนให้เข้าถึงเมื่อนั้นคนดีจะได้มีกำลังปกครองบ้านเมืองเดี๋ยวนี้ทรัพย์คนชั่วกลายเป็นยาพิษในแผ่นดินสกัดกั้นคุณงามความดีของคนอื่นเป็นทรัพย์ชนิดที่ว่าสกัดกั้นความดีแต่เป็นทรัพย์ที่เป็นปุ๋ยความชั่วเจริญงอกงามในแผ่นดินทำอย่างไรเราจะสกัดกั้นความชั่วเอื้ออำนวยให้คุณงามความดีให้คนดีมีโอกาสได้กระทำสิ่งที่ดีที่งามตรงนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างแนวความคิดทิศทางแห่งสังคมใหม่โดยอาศัยอนุภาพแห่งธรรมเหตุจากไหนบัดเมื่อยร้ายเติบไปได้บัดสี่โมงสี่สิบห้านาทีแล้วคงจะต้องถึงบทสรุปว่าขอให้เราทั้งหลายเนี่ยย้อนคืนสู่บูรณาการแห่งธรรมธรรมะที่สำคัญที่สุดที่ถูกเลือนหายไปจากสังคมไทยชาวพุทธเป็นร้อยปีคือสิ่งที่เรียกว่าโสตะปฏิยังคะองคุณผู้เข้าถึงโสดาบันทำสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าตอกย้ำให้พระไปสอนชาวบ้านเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโซตพังมันเดยยุงมิตราวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวจุตูสุโซตปฏิยังเคสุสมาทเปตภาวิเนเซตภาปฏิฐาเปตภาภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจะอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอพูดกันรู้เรื่องที่พอรับฟังคำสั่งสอนได้มิตรสหายก็ดีอำมาตย์ข้าราชการทุกระดับชั้นก็ดีอามัจจานั่นหมายถึงข้าราชการหมายถึงชนชั้นปกครองต้องไปสอนเขาดิยาติงวาญาติบิดามารดาพี่น้องของตนเองก็ดีสาโลหิตาวาสายเลือดก็ดีสายเลือดกับญาติยังบ่คือกันดิภาษาบาลีแยกละเอียดบางทีพี่กับน้องนี่ไม่ได้เป็นญาติกันเป็นแต่สายเลือดว่ากันบ่ฮู้เรื่องเลยไปคนละทิศละทางเลยหมอหนึ่งตีบานอย่างหมอหนึ่งซั่วไปแก่ๆกันเพิ่นเอิ้นว่าเป็นเพียงสายเลือดแต่ไม่ใช่ญาติแต่อย่างพวกเฮาเนี่ยไล่เสื้อบ่ถึงกันทางเป็นญาติพูดกันรู้เรื่องเข้าใจกันเลยเมื่อยเกือบตายมาตั้งตี4พุ่นอาจารย์เสริมมนต์อาจารย์ทั้งหลายมนต์บ่ไปบ่ได้มันเป็นญาติกันมันลึงกันมันเข้าใจกันนี่ญาติแต่ไม่ใช่สายเลือดเพราะนั้นท่านบอกว่ายาติงวา สาโลหิตาวาอามัจจาวามิตตาวามิตรก็ดีข้าราชการทุกระดับก็ดีสายเลือดก็ดีญาติก็ดีจงไปแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้เข้าถึงโสตปัตติยังคธรรมมีศรัทธามั่นคงเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีเชื่อว่ากรรมทั้งหลายดีชั่วให้ผลจะดีจะชั่วอยู่ที่กรรมเดี๋ยวนี้มันบ่ทันมีศรัทธาชนิดนี้มันจึงโกงบ้านกินเมืองมันบ่เชื่อว่าบาปมีสำเร็จซุมมันกินนั่นเฮ้มันว่าได้กินละว่าดีได้เฮ็ดหยังละว่ามวลสาดดีละแล้ว eat and ding be merry tomorrow we may die พอไปเฮียนนําฝรั่งมากินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปมื้ออื่นอาจสิตายมื้อนี้เอาคักๆพุ่นว่าบ่เชื่อซ้ําว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเพราะฉะนั้นต้องปลูกฝังสํานึกว่าบาปมีบุญมีนรกมีนะสวรรค์มีนะชาติก่อนมีชาติหน้ามีวันนี้มีเมื่อวานนี้พรุ่งนี้มีคันว่าซ่านาบ่มีมื้ออื่นก็บ่มีเท่านั้นตัวคันว่าซ่าก่อนบ่มีมื้อวานมีอยู่บ่มีอยู่พุ่นว่าใช้ละมือวันจักแล้วมันหันมาแล้วเพราะว่าใช้ละมืออื่นบ่ทันฮอดเพราะว่าคันจังซ่านหน้าบ่ทันฮอดในที่เพราะนั้นเราสอนกันด้วยสติปัญญาเข้าไปอย่างนี้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่าทำกรรมดีกรรมชั่วจะให้ผลเมื่อเราเชื่อมั่นว่าบาปให้ผลชั่วบุญให้ผลดีเราจะไม่อยากชั่วเราจะไม่อยากได้บาปเราก็จะมีศีลอันไหนจะบาปจะผิดเราไม่เอาเราจะมีศีลขึ้นในตัวเป็นศีลที่ไม่ใช่พระตปรมาสเป็นอริยกันตศีลหลังจากนั้นเราจะมีจาคะคมใจสลัดจาคะจาโคอารมณ์ชั่วพอสิโลภพอสิโกงพอเว้ยบาปเว้ยจาคะถ้าเข้าถึงทำตรงนี้ข้าราชการเจ้าใหญ่นายโตมีโอกาสโกงร้อยล้านพันล้านไม่โกงมันจะจาคะจาคะเนี่ยแปลว่าสลัดทิ้งความชั่วทั้งหลายออกจากใจตัวจาคะเนี่ยเป็นรูระบายทุกโกรธขึ้นมาแค่หนึ่งไหลจอดหนีรถเพราะมีปัญญาประจักษ์แจ้งว่าโกรธทุกโอ้ยจะแม่นมีแห้งเบิดมือผิดกันกับเมียมื้อนี้ว่าซั่นมีแห้งหลายว่าซั่นมีอยู่บ่หน้าดำคำเขียดความโกรธนี่ถ้ามีปัญญาดูมันโอ้ทุกข์วิโกรธเศร้าหน้าไปจะไปโกรธมันไหลจอกเพราะนั้นปัญญารู้เท่าทันใจศรัทธามั่นใจเรื่องบาปบุญคุณโทษศีลควบคุมใจจาคะปลดปล่อยใจจากอารมณ์ชั่วร้ายทั้งปวงปัญญารู้เท่าทันใจอยู่ทุกเมื่อ4ประการนี้เรียกว่าโสตปัตติยังคะผู้ใดเข้าถึงธรรม4ประการนี้อวินิปาตะธัมโมไม่มีโอกาสตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเบื้องหน้าเกิดอีกไม่เกิน7ชาติขีณนิรโยมหิเมื่อโอกาสตกนรกบ่มีบุญวาสนาได้ตกนรกอีกแล้วสมมุติยอมพระบาลปิดประตูไว้ถาลัดกึบมาหาตะแบกยังเถอะพูดบนมุจเอาไว้เพราะมันไม่ตกต่ำอยู่เป็นในบกาทำสวดฝันไปก็ไม่ทำชั่วถ้าเข้าถึงธรรมชนิดนี้ลูกใครเมียใครผัวใครเอาเงินมาจ้างเป็นเมียน้อยผัวน้อยบ่เอาทีนี้ถ้าอยากจะเข้าถึงธรรมชนิดนี้ฟังแล้วมันไม่เข้าใจต้องมาปฏิบัติจังสิมาปฏิบัติจังสิ3มื้อใจสิคืดเก่งขนาดคนเฮาบ่ฮู้จักว่าซุ่มนี่เบิดซุ่มเบิดความคิดมานั่งรับหูรับตาพวกบ่มีความคิดเอ้ยว่าซั่นความจริงซุ่มนี่ความคิดหลายนี่นั่งปั๊บคิดจอกหลอคิดจักแลคิดหลายกูอยู่เฮือนคือไปโลดไม่พามันไปคิดไปคิดมา3วันเข้าวันที่4เนี่ยมันบ่คิดไปหน้ามันสิคิดขึ้นหลังจิตมันไปหน้าสุดเวียงมันแล้วมันจะย้อนหลังย้อนหลังมันจะไปจำหยังจำบาปด่าแม่อยู่ไสนอกใจผัวที่ไหนไปมีเมียน้อยอยู่ไสไปรักศกจกหออยู่ไสไปทำบาปทำบุญเนี่ยมันจะเจอได้ป๊าดตกหลอกแจกแหลกจิตจะย้อนหลังคืนมาถึงตรงนี้จิตใจสิอ่อนโยงให้จานบาปคือหอดพ่อเด้คือหอดแม่เด้สมัยนี้จิตมันจือไปหอดแม่ไปหาสอนกุ้งสอนซิ่วสอนห่วงอยู่ห้องไถบนหันอยู่เจ๋หน้าบนนี้อยู่บวกบนหันอีแม่มกมาเป็นกินไปลักกินห่อเขาน่องมกเขาน่องจือได้อีกคือหอดพ่อคือหอดแม่ขึ้นบัดนี้ศรัทธาเกิดบัดโอ้ยบาปมีอีดีโอ้ยถ้าแม่นตายเดี๋ยวนี้ถ้าแม่นสิตกนรกคักโอ้เศร้าทุท้อนอย่าเผาตายตอนไหนได้ทำดีคักๆก่อนถอนศีลจะเกิดขึ้นป้องกันความชั่วทันทีว่าให้ฟังบ่คราวนี้มาเฮ็ดจังซี่จะได้มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาแต่ต้องเอาคักๆในใดพวกครูบาอาจารย์พากันฮอนเอาเครื่องค้ำมาฮอนให้เส้นอ่อนๆตาล้มเม็ดงากเอาครั้งทีตื่นแต่ 1:00 น.เครื่องคนตื่นมาฮอนตี 2:00 น.นั่งพากันนั่งบ่แม่นผู้ใด ตีสี่เครื่องจังตีละครั้งเมงเมงจังโกยมาละโอกาสโอกาสนะโอกาสนี่ข้าพระเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานวาสนานั่งปรับลงก้นบ่ทันอุ่นผสมควรแก่เวลาเด้เพราะว่าเอาข้าวต้มมาเด้อแจ้งแล้วจะว้ายเสื้อมือซ่ามือมึงสิท่านมีสถานดินจาข้ามันใหญ่เอามันมาแก้ๆกันกันพูดไปพูดมาเวลามันหมดตีโมงห้าสิบสองนาทีขอยุติลงจะต้องกลับงานหลายเมื่ออื่นไปโผล่ที่นครปฐมนครชัยศรีแล้วก็จะไปกรุงเทพอีกรอบหนึ่งแสดงธรรมที่สวนแก้วขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ภายนอกภายในคืออริยทรัพย์และโภคทรัพย์เจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายไซขออริยยัยธรรมศรัทธาศีลจาคะปัญญาโสตปฏิยังคะนี้จงอย่างรากสู่จิตใจของท่านแล้วงอกงามขึ้นมามีจิตใจที่เต็มไปด้วยความสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสนำชีวิตนี้ไปถึงชีวิตข้างหน้าด้วยความเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงดุจดังดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งธรรมโดยทั่วกันทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ